De color són els meus somnis, tot i que ja m'he llevat. I la son no ve a veure'm quan la lluna s'ha aixecat. Salto i salto sobre els núvols, sembla que pugui volar. El meu cor fa pampallugues i no deixa de ballar. Quan posem els peus en l'aire, quan posem el cap per avall. Quan et crido a la muntanya i l'eco em va contestant. Quan et faig amb margarides la pulsera de colors. Vull mirar-te als ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo molt, jo a tu t'estimo molt. Si estàs amb mi desapareix tot el que estic. Un dia gris, el pintes de colors. Fins a la lluna i torna, t'estimo jo. Els meus ulls són com bombetes, els meus llavis riuen fort. No puc amagar el que sento quan em mires tan de prop. Amb els llibres és que em passa, el cos m'està tremolant. El meu cor fa pampallugues i no deixa de ballar. S'uneixen els colors per fer l'art de Sant Martí. Quan escrius amb el teu dit el meu nom en el mirall. Li dono canya a la ràdio i escolto aquesta cançó. Vull mirar-te els ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo molt.